Jesus, سینه از آتش دل در غم جانان بسوخت، آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت. Oh. آتش خم خانه بسوخت یا از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت یا را جان دل بیگانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که من مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه به سر به در آورد به شکرانه به Oh,